našim stazama starim, zašto te nema, srce se pita. Sve što je bilo, sada je prošlost, samo je tuga ostala ista. Prolazim našim stazama starim, zašto te nema, srce se pita. Sve što je bilo, sada je prošlost, samo je tuga ostala ista. Želja da ti dodirnem ruku.